Pepe. Powiedz, kto ty jesteś. Ja się bawię. Powiedz, jaka grupa. Nie wiesz, OMP. Powiedz jeszcze gdzie. To proste Winanowie. Powiedz, kto ty jesteś. Jano Nowaka. Powiedz, jaka drużyna. Olimpu Plejada. Powiedz, jakie miasto. Miasto to Warszawa. Nie, miasta sprawa. Człowiek od mikrofona. Cię trochę też, ale bardziej od gramofona. Zróbmy krok 4, 9, 7. Była zima. Miejscówka to Olimp i coś w głowie tyka. Jan to mikrofon, a ja to muzyka. Pierwsze nagrania, bardzo skąpa technika. Traktowani z daleka, zero szans na wybicie. Takie jest życie, wtedy stanąłem przy płycie. Z miejsca znajomości, wielkie nowe możliwości. W końcu w radiu kawałek, dzięki Bogu uprzejmości. Uważano nas za gości. Oczywiście nie wszędzie. Pierwsze problemy, mówię, dobrze będzie. OMIP. OMIP. OMIP. Maczone znaki. Muzyczna firma, już wiesz, kto to taki. Dwóch pojebańców warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu. OMIP, tłumaczone znaki. Muzyczna firma, już wiesz, kto to taki. Dwóch pojebańców warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu. Kawałek w radio, coś z jakością padło. Było trochę słów, że w ucho padło. Nie pada się na dno i trzeba tworzyć. Potencjał pomnożyć i grupę rozwinąć. Trzeba było minąć się z problemami i z zasadami polskiego rapa. OMIP, z tego nie będzie klapa. Ośka łapał się byle czego. Eden, mieliśmy go nagranego u Volta. Szacunek dla niego duży. Ten, kto to ruszy, słyszy nagranie. Relaksowanie, umysł w lesie. Trochę się cieszę i głęboko wierzę, że kiedy leżę i piszę te słowa, będzie poparcie u Wilanowa. Ośka i Nowak, oni tam byli. Jedni z nas drwili, a inni chwalili. Strony się dzieliły, ale był spokój. Koleżko, nie roku, najpierw się słucha. Słyszałeś enigmy? Odpowiedź głucha. To coś dla ducha, część mojej duszy. Kto jest na górze, który z was to ruszy? No który? To oczy w chmury i koniec. Kawałek ma symboliczną wypowiedź. Nic nadzwyczajnego, dużo prostego języka mojego. Więc wiesz już dlaczego. OMIP, wiesz co tak znaczy się. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu. Było trochę fanów, to Ośka mi mówił. Jano od zawsze w tym wszystkim się gubił, ale to lubił, tak myśląc w tył. W plejadzie Jano od zawsze był. OMIP, tłumaczone znaki. Muzyczna firma, już wiesz kto to taki. Dwóch pojebańców warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu. OMIP, tłumaczone znaki. Muzyczna firma, już wiesz kto to taki. Dwóch pojebańców warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu. OMIP, tłumaczone znaki. Muzyczna firma, już wiesz kto to taki. Dwóch pojebańców warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu. OMIP, tłumaczone znaki. Muzyczna firma, już wiesz kto to taki. Dwóch pojebańców warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Milanu.